أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر، درسی 87، المسألة الخامسة، مسئله پنجم در زیر باب هفتم از کتاب صلات، که این 33 درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید المسألة الخامسة، من یعذر بترک الجماعتی، یعنی که مسئله پنجم درباره چی شخص معذور است برای ترک کردن نماز جماعت، یعنی چی کس می تواند که نماز جماعت را ترک بکند و نماز جماعت را در مسجد یا با جماعت نخواند، کی این کار را کرده می تواند؟ می گوید یعذر المسلمو بترك الجماعة في الأحوال التالية، يعني معذور است مسلمان، يعني عذر مسلمان قبول می شود برای ترک کردن جماعت در حالت های زیرین، که صاحب کتاب 8 حالت را ذکر می کند. در این حالت ها می گوید انسان مسلمان می تواند که نماز جماعت را ترک بکند. اولین حالتی که میارد میگوید یکم، المریض مرضا یلحقه منه مشقه لو ذهب الى الجماعه، یکمین کسی که میتواند ترک جماعت بکند، ترک نمازی با جماعت بکند، بیماری که المریض، یعنی بیماری که مرضا، چنان بیمار هست که یلحقه منه مشقتون، یعنی دوچار می شود به همین بیمار، به سببی به جماعت رفتنش مشقت و دشواری و سختی، لو ذهب الى الجماعتی، اگر که به جماعت برود، یعنی هر بیماری که اگر جماعت نمازی جماعت برود، سببی دشواری و سببی گرفتار شدنش به سختی میگردد، در این صورت میگه این انسان میتواند که ترک نمازی جماعت بکند، یعنی اگر مسجد برود یا جماعت ده برود مشکلی بالاش میآید، رفتن نمیتواند، دشواری بالاش میآید، در این صورت میگه این بیمار میتواند که نمازی با جماعت را ترک بکند. دلیل چی است؟ میگه دلیل قوله تعالی، دلیل سخن الله تبارک و تعالی هست که الله در سوره فتح آیت 17 میفرماید که لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، میگه نیست برای نابینا و کور یگان سختی و دشواری و حرج، و همچنین نمی باشد برای لنگ و شل حرج و سختی، و همچنین نمی باشد برای بیمار حرج و سختی. این آیت اصلا درباره جهاد می باشد که جهاد را می تواند ترک کند نابیناها، کورها، و همچنین می توانند که آدمان لنگ و شل ترک جهاد بکند، یگان گناه و معصیت ندارد، حرج نیست، و همچنین بیمار هم میتواند که ترک جهاد بکند به سبب آن بیماری که مانعی جهاد کردنش باشد. اکنون این آیت را دلیل گرفته میگوید وقتی که ترک جهاد بکند گناه و معصیت نباشد، انسان بیمار همچنین می تواند که ترک نمازی با جماعت بکند. پس میگه این دلیل می باشد. این بود دلیلی که صاحب کتاب برامان تقدیم کرد. یکم دلیل. دوم میگوید ولأنه صلی الله علیه و سلم لما مرض تخلف عن المسجد. دوم دلیل من میگه همین است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که بیمار شد تخلف عن المسجد، یعنی حضور نکرد در مسجد، عقب نشینی و دوری جست از مسجد، پیغمبر مسجد نرفت. این دویم دلیل است که انسان بیمار میتواند که ترک جماعت بکند. و قال و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آن بیماریشان گفتند که مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، گفتند امر بکنید ابو بکر را نماز را با مردم جماعت بکند، یعنی که امام مردم شود و مسلمان ها صحابگان از پشتش نیت بکنند و نماز را بخوانند. پیغمبر گفتند امر بکنید ابو بکر را که نماز را با جماعت بخواند، امام مردم بشود. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیماری پیش از مرگش که بیمار شد، پیش از جان به حق تسلیم کردنش، پس حضرت ابوبکر صدیق را امام مردم گردانید، امام مسجد قرار داد. این حدیث در حاشیه میگوید در تخریجش که متفق علیه، یعنی این حدیثی متفق علیه می باشد. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 713 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین این حدیث امام مسلم هم روایت میکند در زیر رقم 418 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث متفق علیه می باشد. ولقول عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه، و دلیل سوم میگد سخن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه است. دلیل سومی که انسان بیمار میتواند ترک جماعت بکند سخن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه میباشد که میگوید لقد رأیتنا، واقعا میگه دیدم من اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم را. عبدالله ابن مسعود میگوید واقعا من صحابگان گرامی را دیدم. و ما یتخلف عنها الا منافق قد علم نفاقه او مریض. میگد و ما یتخلف عنها، یعنی دوری نمی جست، عقب نشینی نمی کرد از نماز جماعت، ترک نماز جماعت نمی کرد مگر اینکه منافقی که قد علم نفاقه، که نفاقش دانسته شدگی باشد، یعنی مردم منافقیش را بداند، منافق بودنش مشهور شدگی باشد. پس انا همون منافق مشهور میگه ترک نماز جماعت میکرد، او مریضون یا بیمار، یا بیمار باشد. اگر میگه بیمارم همچنین ترک نماز جماعت میکرد. پس این هم دلیل است که انسان بیمار میتواند ترک نماز جماعت بکند، یعنی نماز جماعت که نرفت به مسجد گناهگار نمیشود، زیرا اینکه این انسان معذور میباشد. در حاشیه در تخریج این حدیث عبدالله ابن مسعود میگوید که اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 654 در کتاب صحیح مسلم. بعد از این صاحب کتاب میگوید و كذلك الخائف حدوث المرض، و همچنین میگه هر کسی که میترسد از دوچار شدن به بیماری، هر کسی که از دوچار شدن به بیماری میترسد، این انسان هم میگه میتواند که ترک جماعت بکند. لانه فی معناه، زیرا این که میگه دوچار شدن به بیماری به معنای خودی بیماری هست. مثلا یکان بیماری گذرنده بیاید، چطوره که در زمانی کرونا ویروس این مسئله به وجود آمده بود که به یک دیگر که میگذشتن، یعنی این ویروس، این بیماری به یک دیگر که میگذشت، پس مردم ترکی جماعت کردند و ترکی مسجدها که کردند، پس این همه که در این صورت جایز است. یکان بیماری گذرنده بیاید، یکان بیماری سرایت کننده بیاید، در این صورت میگه جایز است. کسی که میترسد که اون بیماری به این میگذرد، ترک جماعت بکند، زیرا که همین ترسیدنی از اینه که اون دچار بیماری میشود به معنای خود بیماری میباشد. پس این بود حالت یکمی که انسان میتواند ترک نمازی جماعت بکند. پس این بیماری بوده است که صاحب کتاب چند از دلایل را برامان تقدیم گردانید. بعد از این صاحب کتاب حالت دوم را میارد، میگه دوم حالتی که ترک نماز جماعت کردن جایز است، المدافع احد الاخبثین، یعنی کسی که مدافع هست یکی از نجاست هایش را، یعنی که کسی که بسیار پیشابش مجبورش کرده استاده است، یا کسی که دشت کلان او را مجبور کرده استاده است و حاجت خانه رفتن و قضای حاجت کردن این را غم داده استاده است و ناراحت کرده استاده است، اگر رفته طهارت بکند نماز جماعت به آخر می رسد، اگر حاجت خانه برود نماز جماعت به آخر می رسد، پس این انسان هم می تواند که ترک این جماعت بکند و رفته طهارت بکند، پس بیاید نمازش را بخواند. این دویم حالت است. او من به حضرت طعام محتاج الیه، یا میگه شخصی که در نزد طعام باشد که احتیاج به اون طعام دارد، شخصی که در نزد طعام هست و محتاج اون طعام هست، یعنی که بسیار نیاز به خوردن اون طعام دارد و بسیار دلش وابسته به اون طعام هست و گشنه هست و می تواند که اون طعام را بخورد، دسترس که هست و اون طعام جوش نباشد، این انسان هم میگه می تواند که اول طعامش را بخورد، زیرا که محتاج زیاد به این طعام دارد، بعد از اون نمازش را بخواند، بعد از اون برود نماز را بخواند. زیرا که در این دو صورت، یعنی وقتی که قضای حاجت مجبورت کرده استاده باشد یا محتاج طعام باشی و طعام آماده باشد، وقتی که در نماز داخل می شوی هیچ دیگر حضور قلب در تو وجود ندارد، زیرا اینکه هوش تو به حاجت خانه است و تو را قضای حاجت مجبور کرده استاده است، بسیار ناراحت نماز می خوانی، یا اگر گشنه و محتاج به طعام باشی در نزد طعام آماده باشد، در این صورت هم همچنین در نماز تمام خیال و هوشت به اون طعام می باشد. از این حساب است که در این دو صورت هم می تواند که انسان ترک نماز جماعت بکند. دلیل چی است که در این دو صورت می تواند ترک نماز جماعت بکند؟ میگد که لحدیث عایشه، میگه دلیل من حدیث عایشه می باشد مرفوعاً، که حضرت عایشه رضی الله عنها این حدیث را مرفوعاً روایت میکند، نسبت به پیغمبر داده روایت میکند، که میگه پیغمبر گفته است که لا صلاة بحضرت طعام، یعنی نماز کامل و درست نمی باشد در حضورت اگر طعام باشد و هوش خیال تو با اون طعام باشد، در این صورت نمازت درست نمی باشد. ولا هو یدافع الاخبثین، و همچنین نماز درست نمی باشد در حالی که اون انسان قضای حاجت دارد، قضای حاجتش بسیار به تشویش آوردگی باشد اون انسان را، در این صورت هم میگه اون انسان نمازش درست نمی باشد، باید اون انسان رفته قضای حاجت بکند، طهارت بکند و بعد از آن بیاید نمازش را بخواند. پس این بود حدیثی. در این دو صورت هم میتواند انسان ترک نماز جماعت بکند، زیرا که نمازش کامل و پره نمی باشد اگر به همین صورت در این دو صورتی که ذکر کردیم نمازش را بخواند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 560 در کتاب صحیح مسلم. بعد از این سیوم حالت را صاحب کتاب میارد، میگوید که حالت سیومی که انسان میتواند ترک نماز جماعت بکند، میگه من له ضائعون، هر کسی که گم شده دارد، یکان چیزش را گم کرده است، یرجوهو پس امیدی پیدا کردن همان چیز را دارد در وقت نماز جماعت. مثلا یک انسان یک چیز را گم کرده است و امید دارد که در وقت نماز جماعت همان چیز را پیدا کرده می تواند. در این صورت میگه این انسان ترک نماز جماعت میکند و همان چیزی گم شده اش را جستجو میکند. در این صورت چیزی گم شده اش را جستجو میکند و گناهگار نمی شود، زیرا که این انسان معذور هست. میگه او یخاف الضیاع ماله، یا میگه یک انسانی که می ترسد که اگر جماعت برود ضیاع ماله، مالش ضایع می شود، مالش گم میکند. اگر که جماعت برود مالش را گم میکند. او قوته، یا خوراکش را گم میکند. او ضررن فیه، یا در اون انسان ضرر میرسد اگر به نماز جماعت برود، یا در خوراکش ضرر میرسد، در مالش ضرر میرسد اگر نماز جماعت برود. در این صورت ها هم میگه میتواند که این انسان ترک نماز جماعت بکند. مثلا یک انسان یک چیش را گم کردگی است، در وقت نماز جماعت اون را در جای معین برود، شاید پیداش میکند، امید دارد که اون چیز را در همون وقت نماز جماعت پیدا میکند. پس این انسان میگه ترک نماز جماعت در همین صورت بکند، گناهگار نمیشود. یا انسانی که میترسد گم شدن مالش را، مثلا در داخل ماشینش مال دارد، در ماشینش محکم نمیشود، یا یگان مال دارد که اون را داخل مسجد درآورده نمیتواند، مثلا در دست یگان بز است، گوسفند است، یگان گاو است که اون را نمیتواند که به مسجد بدرارد، اگر در بیروی مسجد ببندد تا می درآید می براید از نماز جماعت که او را شاید یگان کس می دزدد، یا طعام در دستش دارد که او را داخل مسجد درآورده نمیتواند و اگر در بیرو بماند و داخل مسجد شود اون را می دزدند. در این صورت این انسان می تواند که ترک نماز جماعت بکند و مالش را حفظ بکند و خودش نماز را تنها بخواند، در این صورت گناهگار نمی شود. این سیوم حالت. دلیل چی است برای این گفته هامان؟ نگه دلیل من لحدیث ابن عباس مرفوعن، دلیل من حدیث ابن عباس است که مرفوعن حدیث را روایت می کند نسبت به پیغمبر داده. ابن عباس این حدیث را روایت میکند، میگوید که من سمع النداء، یعنی هر کسی که اذان را بشنود، هر کسی که اذان را بشنود، فلم یمنعه من اتباعه عذر، یعنی که پس منع نکند این انسان را از اجابت کردن اذان مگر اینکه عذر، پس منع نکند از دنبالگیری کردن و از اجابت و قبول کردن اذان مگر اینکه عذر. قالوا فما العذر یا رسول الله، پس گفتن صحابگان که عذر چی است ای رسول الله، یعنی چی چیز می تواند که عذر باشد؟ قال خوف او مرض. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ترس است یا بیماری است. پس ترس همین چیزی که می ترسد که مالش را اگر جماعت برود مالش گم می شود، مالش را از دست می دهد، خوفی گم شدن مالش را دارد، یا در عموماً خوف دارد، ترس دارد اگر مسجد برود ضرر به این انسان می رسد، کسی در مسجد شاید این را به قتل می رساند اگر ببیندش، یا این را می زند، یا این را لت و کوب می کند اگر مسجد برود، از پشتی امام نماز بخواند در اون بین قوم شاید کسی هست که به این انسان قصد دارد، این انسان ترس داشته باشد، در این صورت میگه میتواند که ترک نمازی جماعت بکند، همون مسجد نرود اما مسجد دیگر باشد، دیگر جماعت باشد و دیگر جماعت باید برود. او مرضون یا که بیمار باشد، چطوری که در حالت یکم این را ذکر کردیم که در این صورت ها میتواند که انسان ترک جماعت بکند. اکنون هر کسی که از آن را بشنود و پیروی نکند و اجابت نکند از آن را مگر اینکه با عذر، پیغمبر میگه لم یقبل الله منه الصلاة التي صلى، یعنی قبول نمیکند الله تبارک و تعالی همان نمازی را که این انسان خوانده است. به یگان عذر یک انسان ترک نماز جماعت بکند، پس میگه اون انسان را الله سبحانه و تعالی نمازش را قبول نمیکند. چرا؟ زیرا اینکه این بی عذر ترک نماز جماعت کرده است. اما اگر عذر باشد، چی داره که پیغمبر بیان کردن؟ عذر دو چیز است، یا خوف و ترس است یا بیماری هست. همین دو چیز میتواند که عذر باشد برای ترک کردن نماز جماعت، چی داره که در این حدیث ذکر شده است. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه ابو داوود، یعنی این حدیث را ابو داوود روایت کردگی هست، برقمی در زیر رقم 551 در کتاب سنن ابو داوود، و هو ضعیف بهذا لفظ، میگوید که و این حدیث ضعیف است به همین لفظی که حالا در بالا خواندیم، لکنه صحیح بلفظ، لیکن میگه این حدیث صحیح می باشد لفظش دیگر هست، یعنی این معنا صحیح می باشد با لفظ دیگر که من سمع النداء فلم یأتیه، یعنی هر کسی که از آن را بشنود و اما اجابت نکند به نماز جماعت نرود، فلا صلاة له الا من عذر، پس یعنی که نمازش قبول نمی باشد مگر اینکه اگر عذر داشته باشد. یک انسان اذان را بشنود و باید به مسجد برود، اگر که مسجد نرفت نمازش درست نمی باشد مگر اینکه عذر داشته باشد، اگر عذر داشته باشد اذان را بشنود هم به مسجد نرود، به جماعت نرود، گناهگار نمی شود. این حدیث را میگه در کتاب الاروا، اروا الغلیل، جلد 2 صفحه 336 و 337 شیخ البانی رحمه الله ذکر کرده است و این لفظ را صحیح دانسته است. پس این بود تخریج این حدیث. میگه و کذا کل خائف علی نفسه، و همچنین میگه هر کسی که بر نفس خودش میترسد، هر کسی که از بالای نفسش میترسد که اگر بیرون برود ضرر به اون میرسد، او مالیه، یا هر کسی که از گم شدن و ضایع شدن مالش میترسد، او اهلیه، یا هر کسی که از خاندانش میترسد، اگر که به مسجد برود به جماعت برود خاندانش در بیم دارد که شاید همسرش میترسد یا کودک در خانه تنها است، او ولدی، یا از فرزندش بگیم در خانه فرزندش تنها هست، پس در این صورت ها میگه فانه یعذر بترک الجماعت، پس در این صورت ها میگه معذور دانسته میشود این انسان با ترک کردن نماز جماعت، این انسان میتواند نماز جماعت رو میگه ترک بکند. فان الخوف عذر، زیرا این که میگه خوف یکی از عذرهای ترک کردن نماز جماعت می باشد. پس این بود توضیح و بیان و شرحی که صاحب کتاب بیان کرد. این بود سوم حالتی که انسان می تواند که ترک نماز جماعت بکند. بعد از این چهارمین حالتی که انسان می تواند ترک نماز جماعت بکند، میگه حصول الاذى، یعنی رسیدن ضرر باشد، حاصل شدن ضرر و رسیدن دوچار شدن به ضرر باشد، بیمطرین، مثلا به سبب باران باریش، مثلا بسیار باران با شدت باریده استاده است و می ترسد که اگر که در زیر این باران برود اذیت و ضرر می بیند. و وحلین یا راهی که به مسجد می رود برای جماعت وحل باشد، یعنی که لایی باشد، راهی لایی باشد که بسیار با سختی شاید می غلطد و راه خیلی وزمین است رفتنش، راهی لایی است. و ثلجین یا راه برف دارد، برفی بسیار وزمینه که رفتن بسیار سخت است، اگر برود اذیت می بیند. و جلیدین یا راهش یخ بستگی است، راهی مسجد می رفتگی یخ بستگی است، اگر که برود ترسی حاصل شدن ضرر هست. او ریح باردت شدیدت بلیلت مظلمت، یا میگه شمال خنوکی سخت باشد در شب تاریکی، شب تاریک است و شمال بسیار خنوک و سخت میوزد، در این صورت میگه این انسان اگر ترک نماز جماعت بکند گناهگار نمیشود، معذور دانسته می شود. دلیل چی است؟ میگه لحدیث ابن عمر رضی الله عنهما قال، میگه دلیل من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما می باشد که میگوید قال، ابن عمر میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کان رسول الله، ابن عمر میگوید که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. ابن عمر رضي الله عنهما میگوید كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بودن پیغمبر صلى الله عليه وسلم، يأمر المؤذن، فرمان میدادن، امر میکردن اذانگو را، اذا کانت هنگامی که باشد، لیلتون باردتون ذات مطرین، یعنی شبی خنوکی که باران باریده استاده باشد، یقولو در همان شب بگوید بعد از اذانش الا صلو فی الرحالی، یعنی که آگاه باشید ای مردم، ای مسلمانها، نمازهایتان را در خانه هایتان بخوانید. یعنی در اذان پیغمبر امر میکرد مؤذن را در شب خنوکی که شمال خنوک میوزد و باران باریده استاده باشد، فرمان میداد پیغمبر مؤذن را که بگو در اذانت که الا صلوا فی الرحال، یعنی آگاه باشید نمازهایتان را در خانه هایتان بخوانید. درباره این الا صلوا فی الرحال را در کجا میگویند؟ قول علما زیاد است. بعضی از علما میگویند اذان را بوت میکند، بعد از خلاص کردن اذان در آخر میگوید که الا صلوا فی الرحال، در آخر این سخن را میگوید. و همچنین بعضی از علمای دیگر میگویند این را در جای حی علی الصلاح میگوید. بعضی میگن در جای حی علی الصلاح و حی علی الفلاح را نگفته، در جایش میگوید که الا صلوا فی الرحال. اما بعضی میگن حی علی الفلاح را میگوید، اما حی علی الصلاح را نمیگوید. در جای حی علی الصلاح میگوید که الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی الرحال، در جای حی علی الصلاح میگه میگویند. پس در هر جایی که بگوید، چی در جای حی علی الصلاح و حی علی الفلاح، یا فقط در جای حی علی الصلاح، یا بعد از کامل کردن اذان در آخرم بگوید، همه اینها جایز است و اینها درست است و جایز میباشد، زیرا که در این باره سخنها زیاد ثابت شدگی هستند. سنت ثابت شدگی هست، چی در جای حی علی الصلاح گفتن و چی در آخری از آن گفتن الا صلوا فی الرحال، یعنی آگاه باشید ای مردم نمازهایتان را در خانه هایتان بخوانید، یعنی به مسجد برای نماز نآید که باران است و شبی خنک است، در خانه هایتون نماز هایتون را بخونید. پس مؤذن با یگان کسی که در اون مسجد باشد نماز را میخواند و بعد به خانه اشان میرود. اما مردم از گردنشان ساقط است، میتوانند که در اون جماعت اشتراک نکنند. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید حدیث حدیث متفقون علیه میباشد. این حدیث حدیث متفقون علیه است که رواه البخاری یو، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 632 در کتاب صحیح البخاری. و مسلمون، و همچنین این حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی هست در کتاب صحیح مسلم در زیر رقم 697 و لفظ لمسلمین. اما این لفظی که حالا خواندیم، این لفظ لفظ امام مسلم می باشد. امام بخاری هم به همین معنا روایت کردگی هست، اما این لفظی که حالا خواندیم لفظ لفظ امام مسلم می باشد. پس این بود چهارمین حالتی که انسان می تواند که ترک نماز جماعت بکند. بعد از این صاحب کتاب میگوید پنجمین حالتی که انسان میتواند ترک نماز جماعت بکند، حصول المشقتی به تطویل الامامی، یعنی که دوچار شدن به دشواری و سختی به سبب طولانی خواندن امام. مثلا از پشت یک امام نیت کرد که اون امام چنان طولانی میخواند که در یک رکعت یک پارا و دو پارا میخواند، یک جز و دو جز از قرآن یا 5-10 صحیفه از قرآن در یک رکعت که میخواند، پس این انسان به سبب طولانی خواندن اون امام مشقت ببیند، دشواری و سختی در دوچار که بشود، در این صورت ترک نماز جماعت بکند میگه جایز است. دلیل چی است که جایز است؟ میگه لئن رجلن صلا مع معاذ، زیرا اینکه میگه مرد همراه معاذ رضی الله عنه نماز خواند، ثم من فرده، وقتی که حضرت معاذ نماز را بسیار طولانی که خواند میگه ثم من فرده، بعد میگه این مرد جدا شد از پشتی حضرت معاذ، یعنی که با حضرت معاذ نماز را دیگه نخواند و جدا شد از اون جماعت، فصلى وحده، و نماز را خودش تنها خواند. لما طول معاذ، زمانی که حضرت معاذ نماز را طولانی کرد، بسیار دراز که خواند، فلم ينكر عليه حين اخبره، پس میگه انکار نکرد بر این مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که پیغمبر را خبر داد. این مرد نزد پیغمبر شکایت رفت، گفت که پیغمبر ما حاجت داریم و حضرت معاذ اینقدر طولانی و دراز که خواند، و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ را فریاد کردند و گفتند ای معاذ این چی کاری کرده بود، یعنی تو چرا این کار را میکنی؟ حضرت معاذ را سرزنش کردند. اما این مردی که تنها خواند از پشت حضرت معاذ جماعت که نخواند، این مرد میگه پیغمبر یگان چیزش نکرد، این کارش نکرد، نگفت که تو چرا از پشت نماز جماعت جدا شدی، باید با جماعت میخوندی، یعنی پیغمبر این کارش نکرد. پس میگه این دلیل است که اگر امام طولانی بد بخواند میتواند که انسان مقتدی از اون امام جدا شود، اگر به سبب طولانی خواندن امام مقتدی اگر مشقت ببیند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که انظر صحیح مسلم، میگه نگاه کن کتاب صحیح مسلم را در زیر رقم 465 این حدیث را با تفصیل این قصه را بیان کردگی هست. پس این بود پنجمین حالتی که جایز است ترک نماز جماعت کردن، اگر امامی که طولانی بخواند و این مقتدی اذیت و آزار ببیند به سبب طولانی خواندن امام. اما اگر که مقتدی اگان اشکال نبیند، اذیت و آزار نبیند، در این صورت جایز است که امام طولانی بخواند، یعنی طولانی واقعا طولانی، نه اینکه دیگر یه صحیفه بخواند بگه امام ما طولانی خوان است، یعنی که واقعا فلانی میخواند که مثلا 10 صفحه 15 صفحه در یک رکعت میخواند، این را طولانی میگن. زیرا که امروز بسیار مردم تنبل شدگی است، اگر نیم صفحه در یک رکعت خواندی میگن تو نماز را طولانی میکنی. این اصلا طولانی نمی باشد. طولانی واقعا اگر طولانی باشد، یعنی که 5 صفحه 10 صفحه اگر در یک رکعت که خواند، در این صورت میتواند که این انسان جدا شود از اون جماعت. این بود پنجمین حالت. بعد از این صاحب کتاب میگوید ششمین حالتی که انسان میتواند ترک نماز جماعت بکند، میگه خوف و فوات رفقتی فی السفری، یعنی ترس داشته باشد از دست دادن شریکان و رفیقان سفرش را. مثلا یک انسان یک چند نفر در سفر برآمدگی هستند، یکی از اونها نماز میخواهد بخواند و جماعت را اگر انتظار شود، این رفیقان و شریکانش همسفرانش ایرا انتظار نمی شود، اینها می روند. در این صورت میگه این انسان معذور است، می تواند که ترک نماز جماعت بکند. زیرا که اگر نماز را با جماعت بخواند، پس اون رفیقانش را، اون شریکان و همسفرانش را از دست می دهد. لما فی ذلک من انشغال قلبه اذا انتظر الجماعه. چی طوری که میگه در این کار، یعنی اگر که رفیقاش بروند و این انسان بیستد نماز رو با جماعت بخواند، پس میگه در همین کار من انشغال قلبه، یعنی مشغول میشود، میگه دل این انسان، قلب این انسان، اذا انتظر الجماعه، وقتی که منتظر جماعت بماند، یعنی وقتی که جماعت که بخواند، او دخل فیها، یعنی منتظر جماعت بشود که جماعت را دریافت کنم، او دخل فیها یا داخل جماعت شود، یعنی در داخل نماز دیگر هوشش بر رفیقانش بند است و خیالش با رفیقانش است که دیگر قلب این انسان مشغول به اون شریکان و رفیقان همسفرش می باشد. مخافت الضیاع و فوات رفقته، یعنی در داخل نماز دیگر ترسی گم کردن و از دست دادن شریکان و همسفرش را دارد، دیگر دلش به همین بند است که تیزتر امام خلاص کند، اونها چند رفته باشند، دریافت کرده میتوانم نمیتوانم گفته، به این چیز میگه دیگر بند میشود. از این حساب میگه میتواند این انسانم ترک نمازی جماعت بکند، معذور است و گناهگار نمیشود. اما اگر رفیقانش بیستند، رفیقان خوب باشند بیستند و یک جا بخونند، در این صورت نورون علی نور. اما اگر نیستند و رفیقانش سفر ببرایند، در این صورت میتواند این انسانم نمازش را بخواند و زود به سفر ببراید تا اینکه شریکان و همسفرانش را از دست ندهد. این بود ششمین حالتی که میتواند انسان ترک نماز جماعت بکند و معذور شمرده میشود. بعد از این صاحب کتاب میگوید هفتمین حالتی که انسان میتواند ترک نماز جماعت بکند، الخوف من فوت قریبه، یعنی که الخوف، یعنی که ترس دارد از مرگ و از مردن نزدیکش، یعنی که از جان دادن نزدیکش، و هو غیر حاضر معه، در حالی که این انسان همراه اون خیش تبار نزدیکش نباشد، شاید اون انسان میمیرد، یعنی در حالتی جان دادن است، بیماری هست که مرگش بسیار نزدیک شدگی است، و این انسان ترس دارد که اگر به مسجد برود، به جماعت برود، این نزدیکش، این خیش تبارش، پدرش مثلا یا مادرش یا فرزندش یا یک کسی بسیار نزدیک به این انسان میمیرد، و هو غیر حاضر معه، در حالی که این انسان حضور ندارد، در حال نبودن این انسان اون آدم میمیرد. کان یکون قریبه، به مثل این که میگه گویا یگان خیش تبارش باشد، به مثل این که یگان خیش تبارش باشد، فی سیاق الموتی، یعنی در حالتی جان دادن باشد، و احب ان یکون معه، و دوست داشته است این انسان که همراهی اون خیش تبارش باشد در وقتی جان دادنش. چرا؟ یلقنه الشهاده یلقنه الشهاده و نحو ذلك، تا اینکه تلقین شهادتش بکند، یعنی که کلمه اش را در بالای سرش بخواند و اون را در بالای سرش اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله بگوید و لا اله الا الله وحده لا شریک له، در بالای میت تلقین شهادت کردن برای این بیستد و نحو ذلک، بمانند همین یگان ضرورت پیش بیاید که انسان در بالای اون میت، در بالای اون انسانی که در حالت جاندی است بیستد، میگه فیعذر بترک الجماعت لاجل ذلک، پس میگه معذور دانسته میشود این انسان به ترک کردن نماز جماعت به خاطر همین، لاجل ذلک یعنی به خاطر تلقین شهادت یا به خاطر یگان ضرورت پیش بیاید که یک خیش تبارش در حالت جانتی است، اگر نماز برود تا میآید که این جان داده است، در این صورت میتواند که در بالای سر اون بیستد، ترک نماز جماعت بکند و این انسان معذور شماریده میشود و این انسان گناهگار نمیشود. این بود هفتمین حالت. بعد از این هشتمین حالت که صاحب کتاب آخرین حالتی که میارد میگوید ملازمت و غریم له، ملازمت و غریم له یعنی که لازم گرفتن قرض دهندهش، مثلا یک انسان از یک از قرضدار هست و این انسان میگه ولا شیء معه یقضیه، و این انسان یگان چیزی ندارد که قرض اون را بدهد، این انسان یگان چیزی ندارد که قرض اون را بدهد، یعنی سوم دیگر ندارد که قرض را بدهد، و اون انسان قرض دهنده این قرضدار را دنباله میکند، از پشتش میگردد که در یک جا پیدایش بکند، از دنبالش میگردد و این انسان هم میگه میتواند که ترک جماعت بکند. چرا؟ زیرا اینکه چیزی ندارد، این انسان چیزی ندارد که قرض را بدهد، میتواند که ترک جماعت بکند. میگه فلهو ترک الجماعتی، یعنی این انسان میگه در این صورت که اگر که مسجد برود قرضداراش میقپندش و مجبورش میکنند، میتواند این انسان میگه ترک نماز جماعت بکند، لما یلحقه من الاذیه بمطالبه الغریم، میگه به سببی که دوچار میشود این انسان به اذیت و آزار به سبب خواستن قرضش، وقتی که از این انسان قرضش میخواهد، این سوم ندارد، چیزی ندارد که قرضش ادا بکند، در این صورت میگه اون انسان معذور است. و ملازمته ایاهو، و به سبب لازم گرفتنش که از دنبال این گشته ایستاده است، اگر از خانهش ببرد به بیرون، قرضداران میقپند و این را میبرند برای و از این درخواست میکنند مال را، اون قرضی داده را، و این انسان میتواند میگه ترک جماعت بکند در این صورت اگر چیزی نداشته باشد، اما اگر داشته باشد باید قرضش را ادا بکند. و در اینجا چند مسئله دیگر هم همچنین هست، مثلا یک انسان از شما قرضدار هست و مسجد رفتید میخواسته در نماز را با جماعت بخونید، یکی در پیش مسجد همون آدم قرضدار را دیدید، اگر اون را از دست بدهید دیگر پیدا کردش نمیتوانید، در این صورت میتوانید شما که دست اون قرضدار را بگیرید، ترک جماعت کنید، برید اون را به خانهش یا به مگزینش یا نزد یگان شناسش و سوم قرضتون از دستش بگیرید، اگر این کارم کردید پس شما گناهگار نمیشوید، اگر که اون انسان را از دست بدهید دیگر پیدا کرده نمیتوانید، در این صورت معذور میشوید، زیرا اینکه به سبب ندادن قرض اون انسان شما را قرضتون را نمیدهد، شما اذیت میبینید، این در این صورت میتوانید که ترک جماعت کنید و اون انسان را قپیده به خانه اش یا به نزد مگزینش یا به جای برده و سوم رو از دستش، قرضتون رو از دستش بگیرید و ترک جماعت بکنید، در این صورت گناهگار نمیشوید. این بود هشتمین حالت، یا که میتواند که یک انسان قرضدار هست و قرضدارو این را کافته استاده است و این چیزی ندارد که قرضی قرضدار را بدهد. اگر که مسجد برود در مسجد میقپند، در این صورت میگه میتواند که ترک جماعت بکند، یعنی که چی قرضدار باشد و یا قرضدارهایی را پیدا بکنند. در هر دی صورت اگر که ترک جماعت بکند جایز میباشد، یعنی که معذور میباشد و گناهگار نمیشود اون انسان. پس این هشت حالتی که صاحب کتاب برامون در زیر مسئله پنجم در زیر باب هفتم ذکر کرد که در این صورت ها می شود که ترک نماز جماعت کرد، در این صورت ترک نماز جماعت کرد معذور می باشد اون انسان. چطوره که در زیر مسئله یکم حکم نماز جماعت رو گفته بودیم که واجب است، حکم نماز جماعت فرض است، واجب است بالای انسان که نماز را با جماعت بخواند. اما در این هشت صورتی که ذکر کردیم میتواند که انسان ترک نمازی جماعت بکند، زیرا که انسان معذور شمرده میشود. این بود مسئله پنجم. با همین مسئله پنجم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله السادسه، یعنی مسئله ششم، إعادة الجماعة في المسجد الواحد، يعني تكرار كردن جماعت در يك مسجد. در يك مسجد مثلا رفتت كي امام با مردم نماز را خلاص كردند و دوم باره شما میتوانید دوم جماعت بکنید یا نکنید. در این مسئله در زیری در این باب در زیری مسئله ششم صاحب کتاب برامون معلومات میدهد. انشاءالله این مسئله ششم را درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.